कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो विभवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो विभवत्युत। कुल के नाश होने पर कुल क्षय प्रण शांति कहते हैं कि कुल के क्षय होने पर सनातन कुल धर्म प्रण शांति, सनातन जो कुल धर्म है उनका नाश हो जाएगा। कुल क्षय हो जाएगा, यदि कुल का नाश हो जाएगा तो कुल क्षय सती, कुल का नाश होने पर सनातन जो हमेशा से चलाया जो कुल धर्म है वो नाश को प्राप्त होगा, प्रणश्यन्ति। और धर्मे नष्टे, और सनातन धर्म यदि नष्ट होगा तो कुलम कृष्णम अधर्मो विभवति उत, और धर्म के नष्ट होने पर अधर्म जो बड़ा हुआ अधर्म, उस अधर्म से कुलम कृष्णम अभिभवति, अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेगा, यानी कुल के ऊपर अधर्म छा जाएगा। तो कुल के क्षय होने से सनातन धर्म नष्ट होगा, धर्म नष्ट होने से बचा गुचा जो कुल है पीछे वो सब अधर्म का विभूत, अधर्म से अभिभव हो जाएगा, अधर्म उसको दबोच लेगा, क्योंकि सनातन परंपरा चली आई वो नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो कुल जो आगे बढ़ेगा वो कुल भी आगे बताएंगे वर्ण संक्रांति, तो उस कुल की भी धर्म मर्यादा व्यवस्था ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए सनातन कुल रूपी वृक्ष को गिरा करके हम कैसे सुखी रहेंगे, बहुत बड़ा अपराध होगा। कुल नाश होने से संपूर्ण धर्म नहीं, संपूर्ण धर्म नष्ट होगा, और धर्म नष्ट होने से जो है अधर्म जो है पूरे कुल को ही दबोच लेगा, चबा जाएगा। चलो बोलेंगे शिवा, कुलाक्षयं प्रणाशान्ति कुलधर्माशनातनः धर्मनष्टे कुलं कृष्ण मधर्मे विवक्तित। थोड़ा ध्यान दो, देखो कुलक्षयम का है, कुलक्षये कुलक्षये प्रणशन्ति जी, कुलक्षये प्रणशन्ति कुलधर्मासनातनः धर्मे नष्टे आतनाः सनातनः बोला है उर्जी। धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं मधर्मो व्याप्युक्तित, मधर्मो विभवत्युत, मधर्मो विभवत्युत, भवत्युत अधर्मा विभवत् कृष्ण तदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर। हे कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अधर्मा अधर्माभिभवात् कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति, अधर्म के अधर्म अधर्मात अभिभव है, अधर्म या धर्मेण अभिभव है, अधर्म से अभिभव होगा किसका, कुल आदि का। तो अध्याय करना पड़ेगा कुलस्य अधर्मेण अभिभवात, या अधर्म धर्म से अभिभव, अधर्म का अभिभव का फिर अर्थ होगा बढ़ना, सामान्य अभिभव का अर्थ होता है दबोच दबना तो प्राभूत होना, लेकिन यहाँ पर अभिभव लगाया पीछे अधर्म बढ़ाया बताया, तो या तो लाओ कुल का अधर्म से अभिभव होने से, तो अधर्मेण अभिभव कश्य कुलश्य, अथवा अभिभव का अर्थी बढ़ना, शब्दों का निगर्थ होते हैं, तो अधर्म के बढ़ जाने से, कुल मिला के बात हुई है, अधर्म से कुल का अभिभव होगा तो अधर्म बढ़ गया और कुल जो है नष्ट भ्रष्ट हुआ, भ्रष्ट होगा तो कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी, क्योंकि युद्ध में प्राय करके पुरुष भाई तो काम आ जाएंगे, स्त्रियां बचेगी और उनके कोई किसी प्रकार व्यवस्था नहीं होगी, स्त्री ने स्वातंत्र मर्द तो स्वतंत्रता जो है फिर स्त्री के लिए किसी न किसी प्रकार से समाज के लिए हितकर नहीं है, तो फिर अपराधीन होकर के कुल स्त्रियां प्रदूषित होगी, और स्त्री सु दुष्टाशु आसने हे वृष्णिवंशी, वृष्णि वंश है कृष्ण, वृष्णि वंश में उत्पन्न होने से वासने का, हे वासने ये स्त्री सु दुष्टाशु, स्त्रियों के दुष्ट हो जाने से प्रदूषित हो जाने से वर्ण शंकर जायते, वर्ण शंकर होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो व्यवस्था है ये फिर माँ कोई पिता कोई इस प्रकार से वर्ण शंकर आ गया, पूरा कुल धर्म जो होता है वो इसी का परिणाम बता रहे कि कोई शासक नहीं रहेगा, कुल धर्म सनातन धर्म नष्ट होगा, तो कुल के ताने बाने अस्त व्यस्त होगी, सामाजिक व्यवस्थाएं पीछे कोई संचालन करने वाले नहीं होंगे, तो आदमी आपत में दुख में और जीविका निर्वाह करने के लिए स्त्रियां बेचारी की क्या करेगी, बच्चों को पालने के लिए जीवन निर्वाह करने के लिए दुर्व्यवहार भटकेगी और उसे जो है उनके ऊपर आंच आएगी, और इसे फिर उनकी जो सनातनी व्यवस्था जो है ताना बाना वर्ण व्यवस्था वो बिगड़ेगा, वर्ण शंकर होगा, और वर्ण शंकर है शूद्रवत, वर्ण शंकर प्राचीन रीति के अनुसार शूद्र की भांति हो रहा है, अलग वर्ण की स्त्री अलग वर्ण का पुरुष, तो उनसे जो होने वाली संतान फिर उनको शूद्र की भांति कहा गया, चाहे वो ब्राह्मण हो क्षत्रियाणी हो, लेकिन उनको कहा है कि शूद्र तो नहीं लेकिन प्राय शूद्र जैसे ही हो गए, किसके नाम से उनका गोत्र आदि होगा, पिंडदान आदि जो सनातनी व्यवस्था है वो कैसे होगी कैसे चलेगी, प्राचीन समय के अनुसार इनका अर्थ था, आज तो कह रहे ये सब जो है जो भाई वो जो पत्नी, तो अब वो व्यवस्था समाज को स्वीकार नहीं है और इस प्रकार की व्यवस्था समाज नहीं चाहता है, जो पिंडदान पानी आदि भी इनकी आस्थाएं वो करते हैं, बाकी लुप्त हो ही जा रही है। चलो बोलेंगे डॉक्टर साहब, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्री सुदुष्टा सुवासनेय जायते वर्णशंकरः। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। शंकरो नरकाय, कहते कि जो शंकर होगा फिर स्त्री प्रदूषण होने से वर्ण शंकर उत्पन्न होगा, तो क्या होने दे से क्या आपत्ति है, अंतर जाति अंतर वर्ण व्यवस्था से विवाद सभी होगा, तो उसे क्या होने दीजिए समाज, क्या उसे है? तो कह रहे हैं उसे जो नरक का हेतु बढ़ेगा। कुल घना नाम कुलश्य च, कुल घना नाम है कुलम हनन घंती थी कुल घना ऐसा, तो कुल के नाशक और कुल खुद, कुल को नाश करने वाले लोग, और जो कुल यानी पीछे जो परम बच गई है कुल, या जो आगे चले गए उस कुल के लोग, उनके नरक का हेतु होगा। क्यों नरक का होगा? नरक का हेतु होगा कि लुप्त पिंडोदक क्रिया पतंती पितरो, पिंड उदक क्रिया से रहित हुए पितर ऐसा पतंती, ऐसा मैंने कुल गना नाम और कुल के, तो कुल के नाशक लोग और स्वयं कुल, इनके जो पितर है उनको ये नहीं मिलेगी, रसद नहीं मिलेगी, या मोबाइल में नेट टू नेट नहीं मिले तो मोबाइल काम नहीं करता, तो क्या उनको नेट व्यवस्था लुप्त हो जाएगी। लुप्ता पिंडोदक क्रिया यशा ते लुप्त पिंडोदक क्रिया, तो जिनके कौन वो पितर, तो उन पितरों को पीछे कौन देगा, क्योंकि पीछे तो कोई वो परंपरा की रही नहीं, इसका बेटा पोता ऐसा गुजरा नहीं, तो माँ कोई पिता कोई, तो बेटा कौन सेगा जो खिलाएगा, किसको जो दान देगा, तो परंपरा जो है वो छिन्न भिन्न होगी। छिन्न भिन्न होने से कोई किसी का रिश्ता नाता नहीं समझ पाएगा, इसलिए उनको पिंडा उदक आदि जल आदि नहीं मिलेगा, त्रिपण आदि नहीं मिलेगा, तो वो पितर जो है पतन होगा उनका, यानी वो व्याकुल होंगे, उनको जल पानी नहीं मिलेगा, और पीछे वाले लोगों का धर्म कर्म नहीं होगा, उनको मिलेगा नहीं, इनका कर्तव्य पूरा नहीं होगा। इसलिए ये दोनों ही पूरे कुल के लिए और कुल के नाशक लोगों के लिए शंकर जो है नरक का हेतु है, ये कह रहे हैं। अभिमन्यु जी बोलेंगे। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्ड पिण्डोदक क्रियाः। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वारणसंहारकारकैः साध्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंहारकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषैर एतैः वर्ण शंकर कारकैः कुल गणानाम, कुल नाशक लोगों का वर्ण शंकर को उत्पन्न करने वाले ये दोष, वर्ण शंकरम कुर्वन्ति इति वर्ण शंकर कारकाः, तो वर्ण शंकर उत्पन्न करने वाले इन दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म उत्साद्यन्ते यानी नश्यन्ते, कर्मणि प्रयोगे इंजन्त, ये नष्ट होंगे, नष्ट होते हुए को ये नाश दोष नाश करेंगे, इसलिए उत्साद्यन्ते सदलिरि धातु, तो नष्ट होंगे, उच्छेद होगा इनका, क्योंकि ये वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाले इन दोषों के द्वारा शाश्वत कुल धर्म और जाति धर्म, तो वर्ण आश्रम व्यवस्था जो है, तो विशेष करके वर्ण व्यवस्था और कुल की मान मर्यादा रीति रिवाज लौकिक व्यवस्था ये सब छिन्न भिन्न होगी, और ये सब समाज के लिए हितकारक नहीं होगा। शिवा। दोषरन्ते हि कुलाग्नानां वर्ण शंकर कारकैः उत्साद्यन्ति धर्मां कुलधर्माश्च शाश्वतः। दोषैरेतैः, ऐसे बोलो, दोषैरेतैः कुलघ्नानां, दोषैरेतैः कुलघ्नानां कुलधर्माश्च शाश्वतः। शाश्वत एकदम ये जो है योग करवा देती है मुख मंडल का जीव तालु अभिघात ये सब कहाँ से छूने कहाँ लगना हवा कहाँ निकालनी है तो परफेक्ट बना देती है संस्कृत उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुसुश्रुम उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुसुश्रुम संबोधन है जनार्दन भगवान कृष्ण को कहते हैं जनार्दन ये संबोधन है उत्सन्न कुल धर्माणाम उत्सन्न उच्छिन्न हो गया जो उत्सन्न है कुल धर्म उत्सन्न है कुल धर्मो ये सब ते उत्सन्न कुल धर्मा उत्सन्न कुल धर्म हो गया लोग मनुष्य तो और नरके नियतम वासो भवती अनुसुश्रम अनुसुश्रम एक क्रियापद है तो कौन सी लकार है ये लिट लकार गुरु जी लिट लकार लिट हो गया सुश्रुम हो गया तो अनुसुश्राव अनुसुश्रुवतु अनुपुत्रुवु ऐसे करके अनुसुश्रुम है उत्तम पुरुष बहुत तो उत्सन्न कुल धर्माणाम अर्थात कुल धर्म जिनके नष्ट हो गए तो नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का नरक में नियतम वासो नियत क्रियापद का विशेषण एक निश्चित लंबे कालखंड तक वास भवती होता है नरक में ऐसा इति अनुसुश्रुम वयम इसका करता है वयम ऐसा हमने सुना है यानी ऐसा शास्त्रों से बड़ेरों से संतों से पूर्वजों से सुना है कि इस प्रकार से जो है जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं धर्म गमन ऊर्ध्वम धर्म से गमन ऊर्ध्वम होता है कौन सा धर्म जो जानियत है शास्त्र से लोक से जैसी मर्यादा है धर्म गर्द मर्यादा व्यवस्था है धारण करनी अनिवार्य जिस समय के लिए जो ड्यूटी है तो वो धर्म व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप से परिवार के रूप में समाज के रूप में देश के रूप में जाति के रूप काल लोक के रूप में तो जो जो धर्म है वो धर्म का नष्ट हो जाता है धर्म का पालन नहीं करता आदि अधार्मिक हो जाता है तो हमने सुना है कि नरक का हेतु होता है क्योंकि धर्म से सुख होता है अधर्म से दुख तो सुख का नाम स्वर्ग है जहाँ पार सुख ही सुख तो दुख का नाम नरक है जहाँ भयंकर दुख ही दुख हो तो धर्मेन गमन ऊर्ध्वम गमन मदस्ताद बहुत क्या धर्मेन ज्ञानेन च अपरगो विपर्यादिशत बंध है धर्म से ऊंची गति होती है अधर्म से निम्न गति होती है और ज्ञान से अपवर्ग होता है ऐसा व्यवस्था है इसलिए जो है ऐसा हमने सुना है उत्सन्न कुल धर्माणाम तो हमें इसे बचना चाहिए अर्जुन ये कहते हैं डॉक्टर साहब अहो वत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमोद्यता अहो वत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः अहो बड़ा दुख की बात है बट बड़ा खेद है अहो आश्चर्य बटन बड़ा खेद है अहो बड़ा आश्चर्य भी है दुख भी बड़े दुख की बात है कि वयम महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वी और औ पूरक शिये बंधने धातु है हम कब तस्कर करता निश्चय क्या व्यवसाय यानी निश्चय व्यवसिता निश्चय वाले तो हमने बड़ा पाप करने की ठान लिए। और यद कैसे ठान लिए? जो कि राज्य सुख लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हुए। यद तेनी क्यों की? हमने बड़ी पाप करने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि जो जो की जो जो हम खड़े हैं, जो हम खड़े हैं, तो जो हम खड़े हैं इससे सिद्ध होता है हम पाप करने के लिए निश्चय कर लिया। पहले निश्चय हुआ और अब खड़े भी उद्यत है। स्वजनम हंतु, अपने ही लोगों को, अपने ही स्वजनों को जो सेव भी है, जिनकी पूजा करनी, जिनकी सेवा करनी चाहिए, जिनका उपकार करना चाहिए, जिनका कर्तव्य पालन है, हमारा कर्तव्य है, तो जो हमारे कार्य है, कर्तव्य सेव्य है, उन्हीं को मारने के लिए उद्यत सिद्ध हो गए कबर कस के। राज्य सुख लोभ मात्र भौतिक राज्य सुख लोभ के लिए इतने बड़े कुल को चढ़े हो, मैं मत्था डाल दे, तो बड़ा पाप करने के लिए निश्चय करके हम यहाँ निश्चय वाले हो गए, क्योंकि जो हम अपने ही जनों को मारने के लिए खड़े, तो इसका बोले पाप करने की ठान ली हमने, तो ये अच्छी बात नहीं है बुद्धिमान लोगों के लिए। वो तो पाप से उपस्थित वाले है, लेकिन हम तो समझ पा रहे। तो अर्जुन कह रहे अब फुल मिला के मेरा निर्णय है कि ऐसा पाप मैं जानते बुझते क्यों करूं, कौन अग्नि में अपने आप को झोंकेगा। शिवा अहो बात महात् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयम् यद्रे यद्रयाराच्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। यद क्या चीज यहाँ पर कैसे बोलेंगे? यद शिवा जी क्या बोलेंगे? यद अहो वात महात् पापम, यद बहुत हो गया, यद यद आगे वाली यद क्या है? हंतु में नहीं, हंतु से पहले यद यद्रेजा सुख लोभे, यद राज्य रा है रा, तो यद अलग कर दिया, यद सुख लोभे न, यद्रा नहीं बोल करके यद अलग कर दें, यद राज्य सुख लोभे न, यद राज्य सुख लोभे न, ऐसे सरल हो जाएगा। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता, व्यवसित व्यवस्थित नहीं व्यवसिता, वही यद राज्य सुख लोभे न हन्तुं स्वजनमुद्यतः। यदि माम प्रतीका, यदि माम प्रतीकार शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम प्रतीकार शस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। बोलिए शिवा दीदी। अच्छा, यदि माम, अर्जुन कह रहे हैं कि इस पाप को करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, इसलिए यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम, ऐसा अर्थ है माम यानी मुझको अप्रतिकारम, प्रतिकार यानी विरोध करें, और नास्ति प्रतिकारो यस्य या येन, जो प्रतिकार नहीं करने वाला है वो गया अप्रतिकार अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं मुझे प्रतिरोध विरोध रहित, मैं विरोध भी नहीं करूंगा, और अशस्त्रम शस्त्र भी अब मैं डाल दिया है क्योंकि इस पाप को करने के लिए मैं नहीं, इसलिए नास्ति शस्त्रम यस्य से अशस्त्रम, अशस्त्र है तम। तो अर्जुन कहता है शस्त्र निहत्य शस्त्र रहित और प्रतिकार रहित मुझको यदि हाथ में शस्त्र लिए हुए, शस्त्र पाणे पाणी गर्द हाथ शस्त्र शस्त्र, तो हाथ में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र धारतराष्ट्र धृतराष्ट्र के संबंधी पुत्र और उनके संबंधी योद्धा अन्युस रणे, इस रण में मुझे यदि मारे तो भी तत् में क्षेम तर भवित, वह मेरे लिए कल्याणदायी होगा। क्षेम तर अयम क्षेम, अयम क्षेम यम अनयोर अतिशयम, तो ये दो दो चीजें हो जब, तो दो में एक बढ़िया, उसको कहते हैं श्रेष्ठता, लघुतर गुरुतर ऐसे क्षेमतर। तो क्षेम का अर्थ होता है जो हमारे पास है उसका रक्षण करना, तो ये हमारे लिए ज्यादा जो है फायदेमंद है, हित की बात है, कल्याण की बात है। दो चीज क्या है, युद्ध करना और प्रतिकार करना, और प्रतिकार नहीं करना। तो एक युद्ध करना और एक ये मारे तुम्हारे प्रतिकार भी नहीं करना है। तो युद्ध करना भी श्रेय हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा ये अच्छा है, क्योंकि युद्ध करने पर पाप लगने वाले हैं, राज्य मिले या नहीं मिले पाप तो जरूर लगेगा, और इसमें मुझे निहत्ते को मार दे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा, युद्ध की अपेक्षा ये क्षेमता रहना अर्थात अतिशय ये ज्यादा उचित लगता है ऐसा, जबकि है नहीं है, लेकिन ऐसा अर्जुन को लगता है। अभिमन्यु जी, यदि माम प्रतिकार मशस्त्रम शस्त्रपानयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय वाच, इसमें ऊपर वाले तितिक्षा सूचना दी, अर्जुन ऐसा तितिक्षु हो यार, और अनित्य संसार की विरक्ति के लिए भी तितिक्षा चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए विरक्ति चाहिए, विरक्ति के लिए कष्ट आएंगे, सहन आएंगे, अपनों का वियोग होगा, उनका तितिक्षा अनित्य सहन करने की जो क्षमता होनी चाहिए। अर्जुन अपना कह करके अब निडाल हो गया, हथियार डाल दिए, युद्ध नहीं करने का लगभग ठान लिए। अब संजय निष्कर्ष रूप से कह रहा है वापिस, अभी तक ही संजय ही कह रहा था, लेकिन अर्जुन के वचनों को कह रहा था दृष्टिपाठो, अब संजय अपनी ही बात को कह रहा है अपने शब्दों। संजयवाच, संजय एवमुक्त्वार्जुन संजय रथोपास्त उपाविशत् विसृज्य च शरं चापम् शोक सविघ्नमानसः। एवमुक्त्वार्जुनः संखे रथोपस्तवुपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् शोक सविघ्नमानसः। संजय बोला कि इस प्रकार एवं उक्त्वा ऐसा कह करके कि मैं अब मुझे मारे चाहे कुछ भी करे, मैं प्रतिकार नहीं करने वाला, शस्त्र में नहीं उठाने वाला, तो ऐसा निर्णय करके ऐसा कह करके अर्जुन संख्या का मतलब युद्ध, युद्ध में रथोपस्थे उपाविशत, रथ के पृष्ठभाग में, रथोपस्थे सप्तमी विभक्ति, रथ के उपस्थ कर तो पांच कर्मेंद्रियों में भी एक नाम उपस्थ है, कर हाथ हस्तपाद वाक हस्तपाद उपस्थ पायु ज्ञानेन्द्रिय, तो उपस्थ नहीं पीछे का भाग नीचे का भाग, तो रथ के पीछे के भाग में उपाविशत, उपाविशत जाके बैठ गए। विसृज्य सहस्रम चापम, अब कहा कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, प्रतीक शस्त्र रही थी तो सच में शस्त्र भी डाल दिया, विसृज्य छोड़ करके, क्या सहस्रम शर यानी धन बाण, चाप यानी धन, से करते सहित, तो बाण सहित धनुष को यानी धनुष और बाण गांडी को छोड़ दिया। शोक सविघ्न मानस, शोक से है उद्विग्न मन वाला, संविघ्न यानी उद्विग्न, मानस यानी मन, मन एवं मानस, तो शोकेन सविघ्नम मानसम यस्य शोक सविघ्न मानस, शोक से है उद्विग्न वा खिन्न वा मन वाला अर्जुन इस प्रकार के करके और बाण सहित धनुष को छोड़ करके रथ के पीछे भाग में उपाविशत अन्वय करना, ऐसा करना एवं मुक्ता शोक सविघ्न मानस एवं मुक्ता अर्जुन है, एवं मुक्त शोक सविघ्न मानस अर्जुन है, सहसरम चापम विसर्ज्य संख्य रथोपस्थे उपाविशत, ऐसा नहीं होगा उपाविशत सबसे बाद में आएगा। तो इस प्रकार कह करके अर्जुन जो है अर्जुन संख्ये रथोपस्तयुपाविशत विसृज्य ससरं चापं सुखसंविघ्नमानसः। शिवा अंतिम श्लोक है, सब बोलेंगे। शिवा बोलो जी। एवं उक्त्वा अर्जुन संखे रथोपस्थापव उपवादित उपाविशत् विसृज्य संसरं चापं विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। एवमुक्त्वार्जुनः संखे रथोपस्तवुपाविशत् विसृज्य स शरं चापं शोकसविघ्नमानसः। तो इस प्रकार अर्जुन जो है शोक से भर गया उसका, और शोक आविष्ट होकर के, शोक ग्रस्त होकर के रथ के पीछे भाग में जाके बैठ जाता है, हथियार डाल देता है एक तरह से। तो हथियार जब उठाने का मौका है, हथियार डाल देता है, हतोत्साहित होना है, तो मन जो है उद्विग्न हो जाता है, कुछ धर्म अधर्म या कर्तव्य अकर्तव्य आदि जो है इस विषय निर्णय नहीं कर पाता है। तो ये हो गया पहला अध्याय पूरा हुआ। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। प्रथम अध्याय पूरा हुआ। इसमें शंकराचार्य भगवान ने टीका नहीं लिखी, इसका उपोद्घात भाष्य पहले कह दिया, इसका सार रूप से कि गीता इस प्रकार से धर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग है। धर्म है प्रवृत्ति मार्ग वाले चलने के लिए, प्रवृत्ति धर्म है। अब वो धर्म कर्म के फल कभी मिट्टे होते हैं, कभी कटे होते हैं, और कर्म कभी जो है कांटे भरा मार्ग होता है, कभी फूलों का। तो अभी कांटे भरा मार्ग अर्जुन के सामने है, लेकिन ये प्रवृत्ति मार्ग के ऊपर चले हो तो ये टैक्स किराया देना ही पड़ेगा। तो प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण दो व्यवस्था है। पहले प्रवृत्ति लक्षण वाले धर्म को, प्रवृत्ति वाले धर्म मार्ग को चुने, फिर प्रवृत्ति से धीरे धीरे निवृत्त होकर के अंततो गत्वा निवृत्त हो जाए और विरक्त होकर के परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करे। और ज्ञानम संन्यास लक्षण, संन्यास उसका लक्षण है सब तरह से, इतना त्रय जो शास्त्र वासना, देव वासना, लोक वासना आदि, पुत्र वासना, वितेषणा आदि सभी वासनाओं से रहित होकर के परम सुख तत्व को प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करके ही मोक्ष को प्राप्त करे, यही गीता का कहना है। तो मोटा मोटा इसमें कह दिया कि अर्जुन इस प्रवृत्ति मार्ग पर है और इसमें ऐसी समस्याएं आती है सबको, आप और असम का ये अर्जुन की जगह पर हम सब है, तो हम सब के बीच जीवन भी आते ही है उतार चढ़ाव और इस प्रकार का मोह, इस प्रकार का जो है किंकर्त विमूढ़ अवस्था, इस प्रकार द्वंद्व, इस प्रकार का जो घबराहट, तो उसी स्थिति में हमारे मन की आते हैं। और साधक को ऐसा पाप होने का विचार करना ही चाहिए, सही क्या नहीं है, पाप होता है नहीं होता है आगे की बात, लेकिन लोग और शास्त्र के अनुसार अभी सुना उसकी ख्याल तो आना ही चाहिए, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो एक साधक की जो है जिज्ञासु की एक हृदय की अवस्था का वर्णन इसमें किया गया, और इसका श्लोक टू श्लोक वर्णन आचार्य ने नहीं किया। दूसरे अध्याय से चार पांच श्लोक के बाद यह शुरू होगा, 11 श्लोक से पहले, 10 श्लोक के बाद शुरू होगा भाषांतर, पहले संबंध भाष्य होगा, बहुत बढ़िया लंबा छोड़ा है, ज्यादा लंबा भी नहीं, और उसके बाद में गीता के श्लोक वाइज श्लोक का विचार होगा। तो पांच पांच दिन भी एक एक श्लोक बोलने का मौका नहीं मिलेगा, कई बार तो 10 दिन भी नहीं बोलना मिलेगा। अब इसमें सीधा श्लोक ही थे तो 5-10 श्लोक हो जाते थे, बाकी तो आपको बोलना कुछ नहीं जाना, वो एक कोई बोल मुझे ही बोलना पड़ेगा, जबकि अकेले बोलना मुश्किल पड़ता है, सब मिलजुल करके सुने बोले, ये विचार विमर्श का है, तो उसमें प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, लेकिन श्लोक सीधे बोलने का कुछ ज्यादा आएंगे नहीं, एक एक श्लोक कभी होगा कभी 5 दिन एक नहीं होगा, विचार है उसमें जीवन से और तथ्यों से संबंधित। ओम तत्सदिति।